Kusuma fi kumano ni momba nga sa moni mo Kala kujabo ni khalifa bi khalama sula Kuhlini sirini abuduna ya dibawu katubu makibi Atu khanado na lausa sunitineha Iwaji satubu demba buna del khentu suma Ani papilu dulutun na banna talubon ni fabul tanki makka abul manki jakka ngay fonki raka se gam bag ngand sam bil saxal ci ko waya fulo bul dem dirilo bul wate ma fam kon do ko wax dal ko aw yon ti jan du wate ko maqama du wate ko wilaya su do ne ko xam ni le le petu bala ngay do bi le petu mo rafa Ayo nu ti jandu wote ki wilaya dila ay hadiya diti salinyo kam gene sube konda nga wote tay ak wilaya kon ti yani gantal nga dal ni ala ay waje ta sax yon wi xam nge ni ne pay wali adu fa shukran li mawlaya mulini kam gene serigne abudu tay asinge gi ma joxul akoda دفلني لقد نكحت كالبكر يا سيدي ولا خر ولا خأمك أي ورور واجل مري لسيد بسيبكو ما بنينا تيبكو أي فبيجة يوم جس أو ملومك واجل جسل ريجو نخجي خلص فخر مجي أدوك يتوب دلو دوكي حركنا كم جنس بيكين بايا يدقل chanchudo ci yawla gayallo lo xam nga ko ci e wajil way kati way way dani taybay bu yaay sa feto way nanu batay gis nanu ni way wi andal fa ya rabbi sallim ala al mustafa yagam ay wa xam takdiroy ay jeufam comme niñ ko waxe won jappé sa morom serign gon ci ben jëm ji serign da ci nek talibé nek ci mak nek ci wala rek nak rek nek ci cheikh al hadji abdul aziz nak serign mansour di wax ak mom mom waxuma la sax niñ ko yaré waye entourage bi nga xamni ñoko entouré won ci mak ni ak ñimu nekkalon te kenn ku ci nekk sa morom gënal la sa bop ginaaw bi nga jëlé yalla def ko muy sa lepp mu dundu gogu nak nga xamni fa tabarakallah li mak ñi yaakaaron ci mom te diko wax ñi ñaan ko ci mom ñi def ko wasiya lepp fa tabarakallah defena ñun ñepp tek nañ ci bëtt mu ne ko nak lil mar ila shakka akhlaqun tadullu bihi lil mar ila shakka akhlaqun tadullu bihi barina lu way di wuyo te du mom waaw xam nga abdul aziz serigne bay ku len ni serigne bay la ku len ni serigne bay la bu ngeen ma xamé won luma deg netaliko bu ngeen ma seené may ñew lu ngeen may wax det jaar len ci digg bi rek ten kat ba nga bu ngeen ma xamé won luma rombu mu dem ngeen seen may ñew est ce que det ngeen waxati serigne baye nga ne di ñew motax mu ne ko lil bar ila shak akhlaqun tadullu bihi ndax dafa am ño xamni takalluf lañuy def tok ci place ci togin wo xamni du sen jikko lañu toge ciona rek lañu nek fo len fek ñu ngi ñu jere du sen jikko nit ki jikkom motax lil mar ila shak akhlaqun tadullu bi wa dem ci place ñu way la ta fekk melo non da nga fay joge rek mel neneen motax serigne bay te lu mu rom mu dem du serigne bay mu ne ko waxay sukunta fo meuna nek nak bo beugé mu wey ci li nga nek del jégué ku baax ndax jégué borom li ko lañu taxa xéñ li ko lañ waaw inna tibaa daf ñu daan wax tusur inna tibaa tasriku tibaa jikko da fay sacc jikko waaw kon serigne mansour di wax ak mom ne ko fa ahsin bi maani ko kon defaral sa jikko fo nek it nekkal ko xamni ki daf lay ñaax jëme ci yalla waye dula jey serigne bi mën nga ko am nga ko lo wax mu am yoy yeb chaxan la mune yahtaju kullu jalisin min mujalasati ko gis muy dem wala ko gis mu tok rek amna yitte ci kamay togal motax gañu wax ni anil mar ila tasal nit ki bul laj jikom lajal ay andanom bo xame ay andanom xamna mu mel kon nak fakhtar man yuakhika mu dem ba ci bir ñu jël ndax wayu dafa xawagul mune ko idha hamamta bi amrin fashashir nabiha waaw yakhshal ilaha la'alla allah yahdika waaw bo demé ba am problème am ay soxla nak di diso sétal ko xamni ki ku ragal yalla la bari nañu am xel ta ragalu ñu yalla waaw waye lal tay ba na nek ragalu yalla gu mat sekk dula jay mukk te dula nax dam lay wax rek moy am waman asaa fasamih wasil abadan min qati'an hatikin bil qadhf yarmika mak ñu ñu wax bo delo ci alquran jeeliko wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim magdudnahu ak papatal dañu tok ci serigne abdou muy waja dem juma ben way dugusi ak ñek tegin gu ma sekk du ndaw ni beret mu ne ko dudu togal dal di mani jak yow nak mom boy wax rek ma di la genn ci njabot waji waxa wax ba dem goor gi ne da fay waj pour di dem juma mu dugal ci ne bi pare fekk pare won na ba pare ñu julli juma ba pare rek mu ne musa may len ma ana du ndaw ana serigne bay dug len ci auto papital ñun rek lañ and papital jaral ni ñu jaral na ba dugg ci kër waaji buñ duggé ci kër waaji safa na xol ñepp gi suuf ko ba goor gi diko jox loxo diko balu haq ci anam bo xamni bu yéme la buñ démé ba génn mu ne ma serigne bay bo xamone fi nga jëm ci ak li ma lay jur ju dama lay laaj bu xamone fi la jëm ci di nga ñew ak papa na ci deug duma ñew mu ne dud na mom jatang la do fot mu dess motax wala tastabil hasanatu wala sayiatu serigne mansour fi lim wax ak ma waman asaa fa samihhu waaw kula togn nang ko djegal waxul ci djegaluk djegal na la demal gor dagn koy yar idfa billati hiya ak tay tay la muy def dagn na borom xam xam la mu def lolou fek ma ngay taxal na momi tam baye ba guddi rek nga ñew bo ñewé ñu né waaw Abdul Aziz Serigne Bay day lay setti te ya mbéjone Serigne Bay ci bëcëg loy xalaat han da fay fayu ci waye bo ñëwé nak niko man dal dikoy doomu adam moma japp xalaat duma lor def xawma ko légui mala tuubalé goro gi gindi 2000 francs bu jox ko bu dé gor la dana défaat lu démé non waye bal na la mu dem dédét motax wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan waye yalla ngay dem ba ci bir mu ne wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa hu had borom ci deug mo meuna def lol motax mu jakarlok rakam ji diko yar nak waman asaa fa samih wasil abadan waw demal fetti gañi la baye te dog len hatikin bil qalbi yarmika lu bon lu nek mu tek ko ci sedaf baye dem nga fekki ko abdu demal nga fekki len mu ne ko nak wasabra lu nekul ci loxom nekul ci loxo ken wala afwa wal ihsan min shiyamin turdi al ilaha walil khayrat tughrika was sabra munukum mun wal afwa ak jegalek jellale wal ihsan ak def lu bax dafa bok ci jikko yi nga xamne dina beglo borom bi deng li ma wax waxuko ni melal ni def ko ni ma ngi lay xamal de muñ day ak jëlale ak jéggale ak def lu baax bok na ci jikko yi beglo yalla wasawi ahlul ghina wal faqra fika wa man ataya dhum wa man qad kana yutrika mo abdu mo seigne mansour ay wax ak mom niko abdu nga yamale ki am ak ki ñak bu wacce ki place bi wacce ki place bi ñom ñep nañ yam ci yow teyit bu yam ci lolu ki lay ñew dila gërem ak ki lay ñew dila xass yamale len ben waccu way hein wala est ce que feñul ci mom kay wala tuzakki bi da'wa nafsi mu'taqida bul force bop nak defani nak am nga ngeneel ci kaw ken fahdar min amanika yoy mom ay mebeti sen naxtan ay naxe bay la rek togal ak japp ni yag ñepp yam way bul japp ni yag ken wala jappal ni sax ñepp la gën fasidqu an tadahi halan deug deug moy nga wax lo xamni li sa xol andna ak mom waaw motax barina wax ko tu deug bu deugul na wax deug ak deug du ben mukk wax deug ak deug du ben de wax deug yomuna ñu jang alquran yeb deug lañu wax way deuguñu man dama ñen bal ma haq ci sama wax damay wax ni nit ñi jang alquran tay ñofi dakk fen baye ba nit jang alquran ba paré nga jik top jik ko ji xol ko lima taquluna ma la tafaluna kabura maqtan 'inda allah an taqulu ma la tafalu li ñu joge legi kenn dana ci joge di jew kenn dana ci joge di fen kenn dana ci joge di xaste kenn dana ci joge di xeb kenn inna salata ko nak muné ko nak takhafu makra ilahi mu'takifan tahta al-mashi'ati nek lek ci sufu mashi'a waw mun mula takhtar bu tan bu baye lepp rek ci ciobar yalla mota bu ne beret rek di dem nga wax mun le dañ ma digal waye bu dara xewul digal ñewul mu ngi ni tek cheikh baram bi rek wala ma gumba du jité yon xana fenn lañ ko mësa gisé ci bashar ibn burd mu ne a'ma yaqulu basiran la abalakum qad dalla man kanat al'umyan tahdi ba ñew di laaj ba yam ci silmaha diko laaj ben kër mu jël ko téé ci loxo bi jël yatam di omat baniko buntu kër gaal ni barina ku wolu pexem yalla yakule ba faw te fere mu ne ko na ngay jéggelé tay jëlalé xam nga lu ko waral fala tuti'u kulla halafin mahinin hamazin mashain binamimin manna'in lil khair mu'tadin athimin utullim ba'da dhalik ñom duñu wax mukk lu andul ak alquran motax fen kat ku yebbu moytuko fen kat ku yebbu moytuko athlete yi leg leg nga gis ñu yëkëti poids 100 kg 200 kg du leg leg nga gis ñu yëkëti ko ci suuf la joggé waye bu joggé ci kaw ndax dañ ko gatandu motax borom kër du fen fenu joge ci kaw mok 100 kilo yu joge ci kaw mom boko gattal rek gañu mune ko nak jamono nak bul jakar ni mukk ak nga fo xamni abdu nit ñi duñ la gëssu pour bëgg xam say bon pour bu ëllëgë ñu wax ko mune ko ahlul zamani jawasisul uyun ñi nga nekkal jamono te ak ñoom kenn ku ci nekk nga lay fugu pour nga def faux pas ba mu netti li xolal rek jamono bobu seigne mansour jakar lok rakam joju diko wax ak fi gor gui jaar ak limu deg ci dafa noy bop ak dafa doya det mom lumu jogati magat na wartu la dem ak yoy yeb mais bu li jitu wul won ci mom fahdar diko moytul na moytu nak ndank rek wallahu man kana dharifqin yu'afika bu ko defé nak buñ ko topé dana guddu fam ko nan ta anna la takum min aqwalihim abadan mustajilan an janabillahi wa akhika fofu mu nan nga tey abdu bu la sen wax bu yakamti mukk ci dakh ngir li ngay deg ci ñom wa yakam neel tek rek ta dal yalla lolo ko yalla waxon sayyidina muhammad in ja'akum fasikhun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ñom alquran lañuy wax boko setlo rek alquran lañ lay wax kon nit ki yakamti ba ginnaw bi buñ la laaje nga nan fasladun tuddu ta fasé nga waxon musiba la mota borom keur du yakamti kilifa du yakamti in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman muniko ta'anna dalal la takum min aqwalihim abadan musta'jilan bul gawtu mukk ci waxu nit ñi andi ci yow bay lay xamal ni kat kam minhum ta'adun ya shaykh min tama'i bar nañu xamni jaay nañu cheikh al-hajj malik ci anam yu bari mom la leen waxon sank ñi mu koy moytu lo moy ñi mu nekkal ci képaru cheikh al-hajj malik comme na leen sen daan bay daan moytu lo sen bay daf leen daan moytu lo ñi ñuy andal jakkaja jikko ñi ñuy andal jakkaja la leen di moytu lo ndax ki ngay andal jakkaja dafa nga ni moy lepp ku ragal yalla rek kay dem jakka fekk na lamu ëmbu ci jakkaja la la ko mëna défé nak ñoñu nek ak cheikh hadji malik neena ahdathu bid'an minhum tunafik ñom sos nañu bid'a ci bir kër gi bida bo xamni kenn xamul fu ko jëme bida ba feñ na bani dang ñep diko gis ñep diko joy mu neñ amna ño xamni nak khafu ka fillah waaw way tawqiran li hurmatikum wama ra'u haqq barihim wa barika waaw sam ñu ni haqu yalla de ci yaw de waaw dila yalla denk mom teye ci bu baax da nga nak da nga and ci ak nak ku set te sel tay selal wayu guduna tubarakallah ñu continue ci waxtaan wi ba buñu joge rek ñu set nuñu ko doxale wayu mom jarna lu nek nit ku nek borom keur gu nek ku jite nit ku nek mu di rew wala lo jite war nga diko bayyi xel cheikh alhaji abdul aziz nonu la xarito won ak ay bokkam mbolem njaboti cheikh al-haq la ilaha jennul ngeral difay genn la ilaha mu genn du tangal sa deun te do ñak maligu jigen kenn ku nek amona may gu la yalla may wa bo len xole xol la yalla waxon fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi da nga lañ tay fekk ñom muy ci tambalé ci soxna roqay soxna asetu soxna ummu ko ci xol rek da nga gis ni aya bi mengona ak lañ leen yare ngir fegu guñu fegu ngir deddu aduna guñu deddu aduna ngir ragal yalla guñu ragal yalla gor gi sunu baye ahmad may mawdo di baye abdul aziz may male tok neena ben bis cheikh al-hajj malik daf ko wax ni hal ikhwanuka ndax sa mbokk yi yu gor yi mel nañ ni sa jigen ni ci deggo jigéen ñi dañoo déggoo woon xarito ci seen biir miinante di waxtaan góor gi ahmad mbaye cheikh alhaj mari di ko laaj ni ko ndax sa mbokk yu góor yi noonu la ñu mel ñoom it ci seen diggante barakallahu xam na ni noonu la ñu mel cheikh alhaj abdul aziz def himmeem ak yitteem yépp nag ci bépp muqaddam boo xam ne bii nekkoon nga ci suufu cheikh alhaj mari sopp la nag te di leen seeti ñoom ñëpp di leen seeti di diisoo ak ñoom surtout nak lu jëm ci walu julit yi bari nañu trop cheikh alhaji abdul aziz ak tariqa tijaniya bo demé ci tariqa bi amna ben terem bu mu bind tuddé ko awdahul masalik di ci wax kan fan la sukkandiko mbiram ci tariqa bi nak wax na ci waxa wax mo gor gi ndan wax sank serigne babakar si radiyallahu ta'ala wax nañ ci lu nek neena bi nga xamé ni xam nga tariqa bi ñu bari dañ koy bëgg te bokku ñu ci amna ñuy jël tariqa bi ba paré te bokku ñu ci yag yag wacc motax seigne abdou dafa wax ni bi nga xamé ni tok na ba yalla programé ko pour mu bokku ci tariqa bi neena mu dem sop tariqa bi lol sop it ki nga xamni modi mu assisu tariqa bi te modi sayyidina cheikh neena bi loolu amee neena mu dem ci Cheikh Alhaj Malik neena moom ci boppam mu sàkku tari dugg ci tariqa bi Cheikh Alhaj Malik nangu jox ko charte yi daal di téye ci loxoom jox ko 1968 boobu góor gi mi ngi door a defar ay numaat yi ñu jógee ci daara ji man ak lenn ci njaboot gi dañ daan def bu bi mu jël tariqa bi juróom ñetti at juróom daaw góor amul lu teel ñàkk a defaru rek waaw ku ñu waajal di nga attan lu nekk tariqa bi ak alquran lu gën a diis ak alquran lu gën a diis Seydina Cheikh kañ la bokkal alquran ci juróom-ñaari at te fa la ñuy dale alquran ku ñu waajale fi nekk ak ku ñu waajalul rek nit ñi ngeen bàyyi ma baal ma xaq man dama leen di tudd ay robot léegi yëguñu dara dañu dem rek surtout jullit yi yëguñu dara lañu yëgul ay robot lañu léegi dañuy dem rek xam nga robot dana def dana yëngu nga defa ni mu ngay yëg te fekk yëgul bu pare rek te ko dem yoonam mu ne ko boobu kat sëñ Abdou a ngi toll ci juróom-ñetti at di dugg juróom-ñeent mu ne ko in aslaxta falaka boo ko yëwee ne leen yow ak moom waaye boo sa defee safaan bi kat sens contraire bi dafay dikk te ci sa kaw rek lay tegu mu yoonu Malik nekkatul ci diggante bi ñi ko defal ijaza sëriñ Babacar Si radiallahu taala anhu ci la bokk sëriñ Mansour Si ca la bokk Alhaj Saïd Nourou ca la bokk Baye Alhaj Mor Khoudja ca la bokk Serif Tayib ca la bokk Ibn Omar ca la bokk Sherif Mahamadul Habib ca la bokk Sidi Ahmed bi ñu tuddee Sidi Ahmed ca la bokk ñoom ñëpp jox nañ ko ijaza ak yeneen ijaza yoo xam ne mu ngi ko jëlee ci nitu tariqa bi activité Serigne Abdou ci wàllu boroomam ndax Serigne Abdou am na activité bu génn boroomam xam nga danañ ci dikk ca kanam daan na passé lu ëpp ci ay waxtoom du nelaw sikkar rek di régler boppam rek wa xaasibi nafsa bi di lee muxaasabatan waxaasibi nafsa fi dunyee muxaasabatan qabla alqiyamati tarbax duuna xusraani foofu xam nga nit ñi sànq dama wax ni robo lañu mais xar mi nga yeewi bàyyi mu dem sa tànk ma bu fa sa tànk tegu kon julit war te gis sàngara bu muy aram ci moom déedéet da nga koy gis muy duñi di sàq mi waat la mu lekkoon lu ca bokkul mu yàbbi waaw sëñ Mansour ni kon nit ki na régler boppam bala yowma alqiyama dikk mu xam lu mu am ak lu mu ñàkk laala rahmata mawlaada alkarim gadan mansour neena taumuna maa ikramin wa ridwaani nit ku nekk balay lalal loxom bi di ko njegenaayoo bu fekkee ni dafa xëy ci suba dox ba midi mu ñëw di sees seestam dëgg-dëgg dafa waral seet bi mu génnee këram ba bi muy dellu si lu mu fi def lu mu ci moom ak lu mu ci moomul mu delloo ko xam nga bari na ñu toog yor seen kurus di wax astaghfirullah te toog ci xàqu jàmbur da ngay delloo xàq ba pare soog di wax astaghfirullah mën a nangu waaye toog ci xàq di def astaghfirullah du nangu mukk toog ci xàqu jàmbur da naan astaghfirullah da ngay di ruddul amanaatu ila ahliha xàq yi dañ ko delloo boroom moo tax sëñ ma Abdou fii toog di régler boppam di seet ñi nga xam ni sekk na ak ñoom loo xam ni lii bu ëllëgeeg si biir dana ko andil coono mu delloo moo tax sëñ Mansour ni ko tarbax régler sa bopp bu ëllëgee rek di nga am tono waaye boo réglewul sa bopp bu ëllëgee gaa ji kenn ku nekk jox ma sama xaq yéen nga ni ëllëg nit danañ dem bañ jox ko caabi àddina mu ñu ni ko hey kaay wuyu dem bay ubbi àldina ni ko hey kaay wuyu kii kat nee na nangam atadruna man il muflisu fiina al mufsin man la dirhama lahu yooyu dafa am moo tax xaq yi nañ ko delloo fii balay ëllëg haqi yalla mom mën na la ko djegal waye haqi ci dess inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun motax seigne abdou dafa dekk won di regle bopam foko fek mu ne ni rek mu melni kuy nelaw bobu mu ngay regle bopam dan tok tok ba si yag gis ko muy tarankho ni di touru ñaanal len ma rek ñaanal boko waxe pap mu ne ñaanal len ma ñaanal len xana deggu len fala yamunu makrallahi illa al-qawmul khasirun motax foko fek mu ngi wax ak boromam foko fek mu ngi jang alquran wala muy jangalu alquran foko fek xolam bi ci neeg yalla yi rek la nek joxe ji farata dajje ak nit ñi di len waxtanal xamal len kuy yalla xamal len seen mbiri diine non la nekke won ak nit ñepp ci walu kom kom abdou aziz xam nga seigne abou musta lek lu mu xamul dede ñu bari def nañu luñ ko jox mu lek musta lek lu mu xamul motax gis na serignam daf ko jangal serigne hadi liggey kat la won dafa gëmon ni sukkandiku ci sa katan ak sa man gi la yalla defal mo gën di sukkandiku ci dole jamm motax mu jangal ko metier yu bari pour mu meuna fagu dundam fagu nu muy dundale njabotam len lu nek mu am fum ko tek jël principe wa qul a'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu tek ko ci kanamam li yarante bi sallallahu alaihi wasallam waxone inna allaha yuhibbul mu'mina al muhtarifa yarante bi dafa beug julit bu am metier ndax ko xamni ki sa ndaw da nañ la ko laaj sa katan foko penser lo fagu foko fago foko dépenser lepp yalla da nañ la ko laaj bala ngay djegi la taghfalu ala lil ikhwan min arabin jinni meke dafa doye ci bay sunu dana ya sababul len la taghfalu ayyuha al ikhwan an hirabin jinni meke dafa doye ci bay sunu dana ya sababul len ebulen sukaniko o yamuya sababul len ebulen sukaniko yamuya dani daru shikayata ya la khata kaw daru shikayata ya wadi daru shika ya ta ya qawmi bila amalin tabanu de suni nya anti mbiri muy sabab ya sababul len tabulen sukaniko yangu ya sababul len tabulen sukaniko wadi kaw daru shika ya ta ya qawmi bila amalin tabonu de suni nya ci mbir ye moy sabab ya sababul le jerjef sababul le sukandiko yambu ya wiweru day seti gannaaw borom daa jazakumullahu ala khair jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef waaw jerejef Seyd Abdou Aziz jerejef jerejef tabarakallahu naka jek dañuy faral di wax toujours lo xamni bayyi wuñ ci xel te fekk mak ñi nekkal ñom kenn ku nekk def na la war bind bayyi fi ni way wi di begalé sa xol non nga warona déggé sans way bi pour mën ko jëfëndiko waaw inna ar-rajaa la fi wadin kadha tama'un del tek talo dara soga yaakar dajuk alal ya motax mu ne daru shikayata bila amali tok di jamba tudu liggey dan la sa aajo di fajo waji demal touri ñi saw ñak waye nek daru shikayata fo dem jambat diw nangam man di nangam demal liggey ba pare defal lila war waye rew mi mom liñu tam dañuy laaj sen droit avant moy yak lu bari yak lu bari da ngay def lila war ba pare sok di laaj waye de laaj ce droit te motax serigne abdou da dan liggey fofu mu ko jele ci bayam bam nan wa aqilun yakunu fi shay'ayn neena borom xel deug deug da fay nek ci digeenti ñaari mbir fala salisa duna may amul ñettel ñu nekkol.